Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Özge Serdar'a teşekkür ediyoruz. Evet, geçen haftadan... geçen hafta konuşamamıştık Soma katliamı ve Soma faciası nedeniyle. Konuşmamız gereken çok önemli bir kitap var. Bugün ona bakacağız. Evet, harika bir kitap. Elizabeth Colbert aslında kendisi New Yorker'ın düzenli muhabiri, yazarı, ünlü New Yorker dergisinin uzun yıllardan beri yaptığı mülakatlardan ve yaptığı gezilerden filan oluşan uzun yazıları, New Yorker tarzı yazılarını, makalelerini sonra birleştiriyor ve değiştiriyor da tabii ve kitaba dönüştürüyor ve çok önemli yankı getiren kitaplar haline geliyor. Bunlardan birincisi Field Notes from a Catastrophe'ydi. Yani bir felaketten cephe gerisi notları mı diyelim ya da cephe üzerinden cephe notları. Yani. Cephe notları ve iklim değişikliği zamanımız bitiyor mu diye bir kitap yayınlamıştı. Gene aynı şekilde Bloomsbury'den. Bunun üzerinde durma fırsatımız da zaman zaman olmuştu ve oluyor da. Özellikle de yarın söyleşisini yayınlayacağımız Harvey Weiss'la, Yale Üniversitesi profesörü, bu Mezopotamya'daki iklim değişikliği ve kuraklığı anlatan önemli arkeolog ve çevre bilimci diyelim ile yaptığı söyleşi de mesela bu Field Notes from a Catastrophe adlı kitaptandı. Akad'ın lanetini filan, onu yarın konuşma fırsatımız da olacak. Şimdi elimizdeki yeni kitabı... Yarın 9.30'da değil mi? Onu da duyuruyoruz. Yarın 9.30'da evet abi. Weiss'le yaptığımız önemli bir kişiyle, uzmanla önemli bir söyleşi bana göre yaptık. Şimdi bu yeni kitapsa 6. Yok Oluş. The Sixth Extinction. An Unnatural History adını taşıyor. Bu da Henry Holt and Company'den çıkmış. Henry Holt Yayın Evi'nden çıkmış. Ve 2014 yılı, yani taze bir kitap bu. Birkaç ay oldu çıkalı. Burada bütün karada, havada, denizde ve toprak altında bir geziye çıkarıyor bizi Elizabeth Colbert ve bunu büyük bir ustalıkla yapıyor. Ve Shakespeare'in de tam 450. yıl dönümünde tekrar anmamıza yol açacak bir şey. Yani prolog diye, girizgah diye bir şey söylemiş ve fırtınada söylendiği gibi geçmiş bir sadece başlangıçtır aslında. Bunu kendisi yazmamış ama ben hatırladım. Kitabın özünden bakınca Shakespeare'i hatırlamamak mümkün değil. Birçok yönüyle hatırlamamak mümkün değil. Fakat şeyi anlatıyor. Yani başlangıçlar diyor karanlıktır aslında. Genellikle gölgelidir. Ve bu benim anlatacağım hikayede de böyle. Yeni bir türün ortaya çıkışıyla, belki 200 bin yıl önce ortaya çıkmış bir insandan bahsediyor, insan türünden. Ve daha ismi bile yoktu. Burada da Shakespeare'i hatırlıyoruz, bir isimde ne var diye. Hiçbir şeyin ismi yoktur başlangıçta ama bu ismi olmayan yaratık isimlendirme yeteneğine sahipti başından beri ve her şeyi etiketledi diyor. Ve bugüne kadar da getirdik. Bir ara 2000 kişiye kadar inmiş olduğunu da hatırlatıyor bize. İnsan popülasyonu. İnsan popülasyonunun. Yani 1000 üreyebilen 1000 çift diye adını geçiriyorlar. Fakat bundan, yani çok özel bir yaratık olduğunu da anlatıyor. Diyor ki yani özellikle hızlı, çevik, atik ya da güçlü, kuvvetli, yırtıcı özellikleri yok. Hatta üretken de değil, şey olarak doğurgan da değil. Buna rağmen çok önemli bir ayrımı var. Diğer pek çok türden, hemen hemen hepsinden çok yaratıcı, yani şeyler bulabiliyor, çözüm getirebiliyor. Özellikle her türlü iklime gidiyor. Değişik türden yırtıcılarla, düşman hayvanlarla karşılaşıyor. Ve değişik avları da bulabiliyor. Ve normal olarak habitatların, yerleşim alanlarının doğadaki ya da coğrafyanın canlılara getirdiği sınırlamalardan etkilenmemek gibi bir özelliği var. Başka hiçbir türde böyle bir şey yoktur diyor. Yani nehirleri aşıyor, dağları, tepeleri aşıyor, yaylalardan geçiyor. Bölgesel, yani kıyı bölgelerinde mesela deniz kabuklu deniz hayvanları toplayıp yiyor. Daha içeri girdiği zaman memelileri avlayabiliyor. Her yerleştikleri yerde adapte oluyor, uyum sağlıyor ve yaratıcı, yenilikler yaratabiliyor. Büyük zekasıyla ayırıyor. Hatta Monbiot bir, buna benzer bir yazısında, bu konuya ilişkin bir yazısında da insanın işte en büyük ayırıcı özelliklerinin zeki olması, işbirliği yapabilmesi, yani sorun çözümünde kooperasyona gidebilmesi ve her türlü yiyeceği değiştirebilmesi, tıpkı Colbert gibi söylüyor o da. Ve bir de atan bir kolu olması, mesafe koyuyor düşmanıyla arasında, başka hiçbir türde olmayan bir şey söylüyor. Ve mesela ilginç bir nokta bu kitapta, çok iyi bilinmeyen, bilinse bile pek konuşulması insanlar tarafından sevilmeyen bir konuya değiniyor Colbert. Yani Avrupa'ya vardıklarında kendilerine çok benzeyen, yani Afrika'dan çıkıştan sonra kendilerine çok benzeyen Neandertallerle karşılaşıyor. Evet, Neandertallerle karşılaşıyor. Çok daha güçlü, gürbüz, kalın kemikli falan muhtemelen ve çok çok daha uzun, on binlerce yıl önce oraya yerleşmişler. Onlarla, bu yaratıklarla biraz da karanlık bir şekilde çiftleşiyorlar. Ondan sonra da yok ediyorlar şu ya da bu yolla. En yakın kardeşlerini, Neandertalleri yani. Belki de Kabil'le Habil'in hikayesi böyle bir şey. Yani Neandertallerin şeyin kitabında da bu geçer. Richard Wright'ın bu ilerlemenin kısa tarihinde, evet, ilk soykırım olarak geçer aslında. Neandertal soykırımı. Evet, yani önce beceriyorsun sonra da ortadan kaldırıyorsun. Tam nasıl bir şey olduğu bilinmiyor ama konuşup konuşmadıkları da bilinmiyor Neandertallerin. Ama elbette zekiler, belli bir zekaya, ama daha mesela az seviyede, yani aynı aleti binlerce yıl tekrarlamışlar. Ama insan gelmeseydi muhtemelen diyor ebediyen günümüze kadar gelecekti Neandertaller. Şimdi tamamen yok olmuşlar. Buna, Neandertal konusuna da döneriz ama yani diyor ki mesela bu Neandertallerin sonunu getirmemiz şeyi örnek olacak. Bütün insanlık ve gezegen tarihinde de örnek olacak bir şey diyor. Çünkü bu tür ovaları, dağları, denizleri aştıkça, özellikle de denizleri aşması yekta bir şey. Yani hiçbir yerde olmayan, başka bir türde olmayan bir şey. Çünkü Darwin'e göre normalde bir tür nerede ortaya çıkıyorsa ve kendini evrimleştirebiliyorsa orada kalıyor. Ama bir tek insan taşıyor, türleri de taşıyor. Kendi mesela her gittiği yere beraberinde fareleri de götürüyor mesela. Bütün dünyaya fareleri yayan da insan oluyor filan. Bu onun için de çok örnek olacak diyor. Mesela kendisinden 2, 10 hatta 20 kat büyük yaratıkları da yok edip geçiyor. Devasa kediler, kaplanlar, muazzam büyüklükte ayılar, fil büyüklüğünde kaplumbağalar, hepsini yok edip yemiş, tüketmiş yani. Mamutlar, yani her şeyden önce. Evet, mamutlar. Ve bu türlerin her biri onlar insandan çok daha güçlü ve muhtemelen çoğu zaman da daha, yani kaplumbağaları falan saymazsak, daha da çevik. Yırtıcı, çevik. Ama fark etmiyor, onlar da yavaş yürüyebiliyor ve hiç böyle bir şeyle karşılaşmadıkları için, böyle bir rekabetle çalışık değil. Bin yıl gibi, yani jeolojik açıdan bakıldığında göz açıp kapayıncaya kadar kısa denebilecek bir süre içinde tamamen yok oluyorlar. Bir daha geri gelmemek üzere gidiyorlar. Ve bir tek Homo sapiens diyor, kendini akıllı adam demek. Ve büyük ormanlar yok ediliyor ve bunu kasıtlı olarak yapıyorlar. Ve tabii bu 2000'e bir zamanlar bin çifte kadar inmiş olan insan şimdi 7 milyara varmış, yani 3,5 milyar çifte kadar çıkmış durumda. Ve her tarafına el değmemiş, ayak değmemiş, hiçbir nokta bırakmamış bir şey Homo sapiens. Ve o zaman işte bütün ormanları da tarıyor, o toprakları götürüyor ve kasıtlı olarak kendisini yemek için de organizmaları, yani yemek için ormanları falan yok ediyor ve kasıtlı, o kadar kasıtlı olmadan da organizmaları bir şeyden öbür kıtaya taşıyorlar. Mesela Sintine'de bu şey gemilerin şeyinde 150 türün günde taşındığına dair şeyler var mesela. Ve o türler, taşınan türler invasive dedikleri şey oluyor. Onu tanımayan işgalci diğer bütün türler, işgalci yani türler, bütün diğer hayvanlar ve bitkiler dayanamıyorlar buna, alışık olmadıkları için. Bu arada da daha da tabii asıl uç noktada söylediğimiz şey, daha da tuhaf ve radikal dönüşüm de yer altındaki enerji, fosil yakıt dediğimiz şeyleri keşfettikten sonra bu sefer atmosferin kompozisyonunu değiştiriyorlar. Ve bu da tabii ki iklimi değiştiriyor, kimyasını değiştiriyor okyanusların. Bazı bitkiler ve hayvanlar adapte oluyor, hareket ederek, kaçarak, kuzeye, yükseğe çıkarak, kaçamayanlar gidiyor. Ve hayatın tekstürü, dokusu ...nu değiştirmiş oluyor. Hatta atomu parçalayıp onun normalde hiçbir zaman olmayan, yani insan türü dışında ortaya çıkamayacak olan radyasyonu açığa çıkıyor. Evet, çok acayip yani. Ve fantastik bir, yani akıl hayal alamayacak bir şey, tesadüf sonucu, aslında hiç de tesadüf değil diyor. Yani 5 büyük yok oluş tarihte, son 500 milyon yıl içinde gerçekleşmiş. Yani 500 milyon yılda şunun için tabii çok hücreli canlıların yeryüzünde olduğu, evet, ya da bitkilerin karmaşık, diyelim. Karmaşık bitkilerin ve hayvanların, evet. Bitkilerin ve hayvanların toplam ömrü zaten, yani geçmişi 500 milyon 500 yıl. Milyon yıl, yarım milyar yıl. O yarım milyar yıl içinde 5 defa çok eşiğine gelmiş hayatın yok oluşunun. Daha küçükleri de var ama 5 tane büyük var. Çok. Hatta işte daha önce konuşmuştuk da 250 hatta 251 milyon yıl önce %95'i gitmiş karadaki bütün canlıların filan. Şimdi çok büyük bir rastlantı gibi gelecek ama aslında hiç de rastlantı olmayan bir şey diyor. Bütün bu olayların tarihinde insanlar şunu fark ediyorlar diyor. Biz ya, ilk defa biz yenisine sebep oluyoruz diyorlar. Bunu keşfettikleri anda da, yani eğer diğer 5 büyük yok oluşa ulaşacak mıyız, ulaşmayacak mıyız bilmiyorum. Bilmiyoruz henüz. Kitabın başlığı bu ama. 6. büyük yok oluş. Yani onu, o düzeye ulaşacak mıyız? Evet. Bilmiyoruz ama diyor, 6. büyük yok oluşa. Fakat bunu kendimizin fark ettiğimizi, yaptığımızı fark ettiğimiz anda diğerlerini de fark ettik diyor. Yani bu son yıllarda ortaya çıkmış bir şey, bu yok oluşların incelenmesi de diyor. Ve hiç tesadüf değil, çünkü çok olağanüstü bir zamanda yaşıyoruz bu diyor. Bu 6. büyük yok oluşun isim babası da Edward Wilson değil mi? Yani onun şey, ismi geçiyor mu? Crutzen. Öyle mi? Paul Crutzen, Nobel ödüllü kimyacı, bu ozon şeyini söyledim. Yani çok sayıda insan söylemiş. O zaman Wilson'ın da böyle bir kitabı olduğu için ben öyle aklımda kalmış. Evet. Ama asıl ilk isim i̇lk babası, söyleyen. İlk söyleyen Crutzen olmuş. Şimdi tabii belki ara verelim. Ondan sonra da bu ön girişten sonra bir de sonuç bölümünde neler söylediğini söyleyelim. Muazzam bir kitap, herkese tavsiye ederim. Ama biz bu kadar yarım saatte özetleriz. Yarın aslında önemli bir doğum günü. Onun için şimdi bir parça çalacağız. Herhalde dünyanın en ünlü ve en büyük şarkıcılarından ve şarkı yazarlarından bir tanesi Charles Aznavour. Ve showman olarak da bir numarası. 90 yaşında. Yarın 22 Mayıs 1924 doğumlu Aznavour. Ve dünyanın en ünlü herhalde hem işte show starlarından hem de şarkıcılarından bir tanesi. Özellikle de bu şarkıları hem yazması tabii bu şarkıların çoğu kendisine ait. Hem de onları oynaması, oynayarak söylemesiyle özellikle 50'li ve 60'lı yıllarda herhalde en zirvede olduğu yıllar meşhur. Aslında Türkiye kökenli, anne tarafından İzmirli. Bir Ermeni Aznavuryan asıl soyadı ve asıl ismi de Şahnur Aznavuryan'mış. Şahnur Varana Aznavuryan, sahne ismi Charles Aznavour. Şimdi onun en sevdiğimiz şarkılarından bir tanesini dinleyelim. Tütlesele. Que t'es drôle à regarder, t'es là, t'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler, c'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir, afin d'y puiser le courage, de t'avouer que j'en ai marre de toi, et de tes commérages, de ton corps qui me laisse sage. Et qui m'enlève tout espoir. J'en ai assez, faut bien que je te le dise. Tu m'exaspères, tu me tyrannises. Je subis ton sale caractère sans oser dire que t'exagères. Oui, t'exagères, tu le sais maintenant. Parfois, je voudrais t'étrangler, Dieu, que t'as changé en 5 ans. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es belle à regarder, tes bas tombant sur tes chaussures, et ton vieux peignoir mal fermé, et tes bigoudis, quelle allure. Je me demande chaque jour, comment as-tu fait pour me plaire? Comment ai-je pu te faire la cour? Et t'aliéner ma vie entière. Comme ça, tu ressembles à ta mère, car rien pour inspirer l'amour. Devant mes amis, quelle catastrophe. Tu me contredis, tu m'apostrophes. Avec ton venin et ta hargne, tu ferais battre des montagnes. Ah, j'ai décroché le gros lot le jour où je t'ai rencontré. Si tu te taisais, ce serait trop beau. Non, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es une brute et un tyran. Tu n'as pas de cœur et pas d'âme. Pourtant, je pense bien souvent que malgré tout, tu es ma femme. Si tu voulais faire un effort, tout pourrait reprendre sa place. Pour maigrir, fais un peu de sport. Arrange-toi devant ta glace. Accroche un sourire à ta face, maquille ton cœur et ton corps. Au lieu de penser que je te déteste, de me fuir comme la peste, essaie de te montrer gentille. Redeviens la petite fille qui m'a donné tant de bonheur. Et parfois, comme par le passé. J'aimerais que tout contre mon cœur, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Evet, Charles Aznavour'un 90. doğum gününü kutladık. İyi ki bir doğdun. Gün önceden iyi ki doğdun diyelim, evet. Günaydın diyelim ona da. Evet, Elizabeth Colbert'ın son kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Altıncı büyük yok oluş. Evet. Ve yani şeyi diyor, atalarımız nerelere gittilerse canlılar aleminin, biyosferin işleyiş tarzını değiştirip o harikalar diyarını, aslında doğayı silip süpürdüler diyor. Ve asla durmadı, durak bilmedi diyor. Hepsinin örneklerini vermiş. Yani çağdaş durumda neyle uğraşıyorsa bilim insanları kurtarmak, hepsini ziyaret etmiş gidip. Çok ilginç şeyler. Yani mercan kayalıklarına da gitmiş, İtalya'da, Sicilya'da da dolaşmış filan. Böyle çok gezi tarihi de aynı zamanda bu kitap. Bütün araştırmacılarla beraber çalışıyor ve diyor ki yok etmeye devam ediyor da. Şu anda içinde benzersiz bir, olağan dışı bir dönem yaşıyoruz. Zaten kitabın alt başlığı da doğal olmayan bir tarih. Doğal tarihçilerin yanı sıra. Atalarımızın hem yok eden hem de yaratan ikili doğasına ilişkin o müthiş ironiye dair çarpıcı gözlemler yapıyor. Diyor ki mesela biz 40 bin yıl kadar önce oraya geçmeden Avrupa'da en az 100 bin yıl yaşamış ve herhangi bir omurgalıdan daha fazla iz bırakmayan kardeşlerimiz. Neandertalleri önce cinsel olarak becerip sonra da göz açıp kapayıncaya kadar tümden hallettik. Şimdi de onu yeniden yaratmaya kalkıyoruz diyor. Çünkü böyle bir araştırma var. DNA dizinlerini bulup çıkartmaya çalışıyorlar kemiklerden. Bir tane şey, bir fosil bulunmuştu değil mi? Çok sağlam halde, evet, Alp dağlarında. Bir sürü bu aslında. Yani bir, özellikle bir kişi bayağı sağlam bulundu diye hatırlıyorum. Evet, Neander zaten vadisinde çıkmış. Orayı da bir müze yapmışlar. Çok güzel, ilginç fotoğraflar falan da var kitapta. Mesela tıraş olmuş, blazer giydirilmiş bir Neandertal heykeli falan da duruyor. Şimdi onu yeniden yaratmaya kalkıyoruz diyor. Onun trajikomik hikayesini de şöyle anlatıyor. DNA'mızın içinde bir yerlerde diyor, bizi diğerlerinden, bütün diğer canlılardan, türlerden ayıran bir kilit mutasyon ya da mutasyonlar olmalı. Yatıyor olmalı. Bizi en yakın akrabasının kökünü kazıyabilecek. Ardından da kemiklerini topraktan çıkarıp genom haritasını yeniden düzenleyebilecek türden bir yaratık yapan bu mutasyon diyor. Çünkü yeni başka türler de çıkıyor şimdi. Çok yakın akrabalarımız. Deniz ovanlar mesela, Sibirya'da galiba bir mağarada, Denisov mağarasında gene böyle benzer bir çok yakın bir tür keşfedildi. Onlarla da çiftleşmiş ve onları da yok etmiş insanlık. Bunlar da ortaya çıkıyor. Sonra başka şeyler anlatıyor. Mesela Sumatra gergedanları, Asya gergedanı artık tamamen bitmek üzere. Yani birkaç tane kalmış. 100 belki en fazla. Onların boynuzlarını öğütüp kokain gibi burnuna çekip afrodizyak olarak öldürüp yok oluşun eşiğine getirdikten sonra son kalan dişilerden Suji anlatıyor mesela. Susi ya da adı o. Çiftleşsin diye içine elle ultrason cihazı sokuyorlarmış. Korumak için. Evet, çünkü gergedanlarda çok ilginç bir şey varmış. Üremek için etrafta bir erkek görmesi gerekiyor dişinin. Ona göre yumurtlayabiliyormuş ancak. Yani ovülasyon yapabiliyormuş. Şimdi yok hiç erkek. En yakın erkek birkaç bin kilometre ötede. 10 bin kilometre ötede. Onun için de ultrasonla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onu üretmek. Sonra tüp bebek mi yapacaklar? Tüp bebek yapacaklar. Şeyi, evet. Erkeği öbür tarafta bekliyor şey. Falan böyle. Ya da mesela son kalan Hawaii kargası var. Kinohi. Erkek ve çok acayip, ilginç bir kuş. En olağan görünüşlü kuşların en güzeli diye tarif ediliyor. Ona da mastürbasyon yapıp binlerce kilometre ötedeki dişiye meni gönderme patetik çabaları içindeki insanı duyarlandırmıyor değil yani. Ama yani Colbert'e göre asıl önemli olan insanların dünyayı değiştirme kapasitesi. Bu elbette moderniteden önce başladı ama tam ifadesine modern çağda endüstri devrimiyle ulaştı ve bu hale getirdi. Kimyayı, atmosferi değiştirdi diyor. Ve bizi insan yapan niteliklerden muhtemelen biri. O kıpır kıpır yerinde duramaz huzursuzluktan, yaratıcılıktan, dil kullanımından, sorun çözmek ve işte karmaşık görevleri başarmak için işbirliği yapma kabiliyetimizden ayırt edilemez diyor. Yani insanlar doğal dünyayı temsil etmek üzere işaret ve semboller kullanmaya başladıkları andan itibaren o dünyanın sınırları dışına taştılar diyor. İletişim toplumları bir arada tutuyor ve insanların evrimden kaçmalarını mümkün kılar diyor. Benton'dan antropolog, bilimci, jeofizikçi Benton'dan alıntı yapmış. O işte 251 milyon yıl önceki tükenişi anlatan adamdan, Michael Benton'dan. Eğer insanların öteki türler için neden o kadar tehlikeli olduğunu tahayyül etmek istiyorsanız çok kolayı var diyor. Hemen şunu düşünün diyor. Afrika'da omuzunda Kalaşnikov'la bir fil avcısı ya da Amazon'da elinde elektrikli testereyle yağmur ormanlarında bir kereste tüccarı. Ya da daha iyisi kucağında kitapla koltukta oturan kendinizi gözünün önüne getirin. Aynen. Ben de tam onu söylemeyecek mi diye merak etmeye başlamıştım. Diyor, çünkü evet. Aslında hepimiz. Evet. Yani dünyayı işaretlerle, sembollerle işte temsil etme kapasitesiyle birlikte onu değiştirme kapasitesi de bonus olarak geliyor diyor. Değiştirme de artık nasıl oluyorsa aynı zamanda yok etme kapasitesi demek oluyor. Bizi Neandertallerden ayıran şey sadece minik bir dizi genetik çeşitlemeden ibaret. Ama bütün farkı da işte bu yaratıyor diyor. Yani Amerikan Doğa Tarihi Müzesi Biyoçeşitlik Salonu'nun zeminine bir plaket gömülüymüş. Orada gezdiriyor bizi Colbert. Ve şöyle yazıyormuş. Bundan 500 küsur milyon yıl önce karmaşık hayvanların evrilmesinden bu yana İklim değişikliği ve başka sebeplerle 5 büyük kitlesel yok oluş yaşandı. Şu anda 6. yok oluşun tam ortasındayız ki bunun tek sebebi bu sefer insanlığın ekolojik manzarayı, tabloyu baştan aşağı değiştirmesinden, dönüştürmesinden başka bir şey değil diyor. Bir de bu seferki yok oluşun herhalde ya da bizim yaptığımız yok edişin diyelim belki de diğerlerinden bir farkı da hızı olması lazım. Yani aynen öyle. Hiçbir yok oluşun bu kadar hızlı cereyan ettiğini sanmıyorum. Yani hani son 10 bin yılı bile katsak, hani diyelim ki son sanayi devriminden bu yana olan süreyi, iklim değişikliğini falan değil sadece, bütün o yok edici kapasitemizi katsak bile en fazla 10 bin yıl sürmüş bir hadiseden bahsediyoruz. Evet. Halbuki diğerleri bayağı uzun süren, yani jeolojik çağlar içerisinde belki milyonlarca yılda olmuş oluşlar. Çok önemli. Onu da, ondan da bahsediyor. Ben bahsetmedim. İyi ki hatırlattın, kitapta o da çok net olarak var. Yani inanılmaz şeyler var aslında. Ne mega fauna kurtuluyor elimizden, ne bir şey. Yani şimdi Neandertallerle deniz ovanları bitirdik. Birinci ve ikinci derece kuzenlerimize geçtik. Şempanzeler, bonobolar, orangutanlar ve goriller üzerinde çalışıyoruz. Ve sonuçta peki biz ne olacağız sorusu var. Yani Colbert'e göre bunun muhtemel bir cevabı bindiğimiz dalı kestiğimiz. Yani ekolojik manzarayı baştan sona değiştirdik, dönüştürdük. Kendi soyumuzu da tüketeceğiz büyük ihtimalle diyor. Bir olasılık daha var tabii. Öteki olasılık insan zekası ve teknolojisi kendi yarattığı sorunu nasıl olsa çözecektir diyen bakış açısı. Namı diğer bize bir şey olmaz abi yaklaşımı. Amin. Bu. Yani sonuçta diyor ki 6. Yok Oluş kitabı şu cümlelerle sona eriyor. Jeolojik kayıtlardan çıkardığımız pek çok ders var. Bunlardan en ciddi olanı belki de şu demiş Elizabeth Colbert. Hayatta da tıpkı yatırım fonlarında olduğu gibi geçmişteki performansın gelecekte aynı sonuçları vereceğinin hiçbir garantisi yok diyor. Yani böyle yaptık, şimdi kar ederiz, devam ederiz bu yatırım fonunda diyemeyiz. Antropolog Richard Leakey'den de bir alıntı yapmış. Homo sapiens 6. yok oluşun sadece aktörü olmakla kalmayabilir. Onun kurbanı olma riski de vardır. Bizim öyle oluyor zaten. Evet, bizim için şu an olan o şaşkınlık verici an itibariyle ve pek farkında olmaksızın hangi evrim patikalarının açık kalacağına, hangilerinin de sonsuza kadar kapanacağına karar vermekteyiz. Bunu yapıyoruz diyor. Şimdiye kadar bunu başarabilen hiçbir yaratık olmadı yeryüzü tarihinde ve ne yazık ki bu bizim en kalıcı mirasımız olacak. İnsanlığın yazdığı, çizdiği, resmettiği, inşa ettiği her şey toz olup gittikten ve yeryüzü dev farelere miras kaldıktan ya da kalmadıktan sonra çok uzun bir süre yeryüzünde hayatın gidişatını 6. yok oluş belirleyecektir demiş. Doğru sözde ne denir? Evet. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41